no, arita muk na banyo. Wood gajoji, ochimba mose wodo chino. Aguso piyo bana bana jaka tenga ruado no. Kaveri, unego pinyi bio winje. Konyu bedie, wala monu, aguso kegi wili wero rumo.